أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك. วันนี้ก็ทุกสัปดาห์มีโอกาสมาเรียนรู้ศึกษาความหมายกุรอานในสูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ซึ่งเป็นสูเราะห์ที่มีความสำคัญในบรรดาบทบัญญัติโดยเฉพาะบทบัญญัติที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานลงมาในเมืองมะดีนะห์บทบัญญัติที่ถูกประทานลงมาในเมืองมะดีนะห์มีคุณค่าเกี่ยวกับเรื่องการปกครองเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ส่งเสริมให้บรรดาผู้ศรัทธานั้นตระหนักในคำสั่งสอนของศาสนาอิสลามจะเห็นนะครับว่าในสูพวกสูเราะห์ของมักกียะห์เนี่ยหมายถึงว่ากุรอานที่ถูกประทานในยุคที่ท่านนบีอยู่ที่เมืองมักกะห์จะมีการพูดถึงเรื่องอะกีดะห์เช่นการให้อิสระภาพแด่อัลลอฮ์ที่เราเรียกกันว่าเตาฮีดการทำอิบาดะห์อย่างเคร่งครัดการศรัทธาอย่างถูกต้องอะลัยฮิสสลามเคร่งครัดและผลตอบแทนอันดีงามที่อัลลอฮ์จะประทานให้แก่ผู้ที่ศรัทธาอย่างแท้จริงนี่ไม่ได้เห็นจอนะและก็ผลการลงโทษอันเลวร้ายอันเจ็บปวดสำหรับคนที่ปฏิเสธการศรัทธาก็พูดเรื่องอีมานและผู้ที่มีอีมานและผู้ที่ปฏิเสธอีมานและการตอบแทนจะเป็นสวรรค์หรือนรกอันนี้คือเนื้อหาของสุราที่อยู่ในมัทธิยันกับแต่มาถึงเรื่องสุราที่อัลลอฮฺประทานลงมาในเมืองมะดีนะห์เนี่ยจะมีการพูดถึงเรื่องสัจธรรมผู้ยึดมั่นในสัจธรรมและผู้ปฏิเสธสัจธรรมและก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างสองฝ่ายเพื่อเป็นบทเรียนสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาที่มาตั้งรัฐอิสลามแล้วเนี่ยให้ยืนหยัดให้ต่อสู้ผู้ปฏิเสธสัจธรรมนั้นนะครับในสุรษอัลบาคาระจะมีเรื่องราวมากมายที่จะสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันดังที่เคยพูดกับพี่น้องนะครับจริงเราต้องพูดในเชิงนำบทเรียนที่เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันถึงแม้ว่าเป็นเรื่องที่เก่าแก่ที่อาจจะมีรายละเอียดที่เก่าแก่นานมากทีเดียวนะครับแต่มีข้อเกี่ยวข้องมากมายนะครับวันนี้เราจะเรียนหรือจะศึกษาความหมายของบทความเพียง3อายะห์นะครับตั้งแต่อายะห์ที่47ถึงอายะห์ที่50อัลเลาะห์ทรงกล่าวว่ายาบะนีอิสราอีลอัซกุรูนิอ์มะตีอัลลตีอันอัมตุอะลัยกุมวะอันนีฟัดดัลตุกุมอะลัลอาลามีนก็ยังอยู่ในทํานองเดียวซึ่งอัลเลาะห์ได้เริ่มแล้วเรื่องบะนีอิสราอีลพูดมาแล้วหลายอายะห์ใช่มั้ยพูดมาแล้วหลายอายะห์และเราก็ย้ำพูดอยู่เรื่อยๆว่าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงเรื่องบะนูอิสราอีลหรือตักเตือนพวกบะนูอิสราอีลนะเพื่อเป็นบทเรียนสำหรับเราด้วยสำหรับผู้ศรัทธาด้วยนะครับแต่ต่อไปในสามอายะห์เนี่ยจะเป็นการระบุประวัติของบะนูอิสราอีลซึ่งเป็นประวัติของประชาชาติที่เคยมีจุดยืนอันเข้มแข็งเกี่ยวกับอะกีดะห์ที่ถูกต้องอัลลอฮ์ก็เล่าประวัติของบะนูอิสราอีลนะครับที่มีหลายสิ่งที่น่าภูมิใจที่เล่ามาเนี่ยไม่ใช่ยกย่องบะนูอิสราอีลนะไม่ใช่เป็นการเตือนพวกบะนูอิสราอีลว่าพวกเจ้าเนี่ยจำได้ไหมเมื่อพวกเจ้าเนี่ยเคยมีตำแหน่งสูงเคยมีความประเสริฐเคยมีความยิ่งใหญ่แต่เนื่องจากว่าชาวบรรดาอิสราเอลในอดีตเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงนะครับแล้วก็เป็นการตักเตือนให้ประชาชาติอิสลามนั้น ประมาท ในนโยบายหรือในกติกาของโลกนี้เกี่ยวกับผู้ศรัทธาและผู้ปฏิเสธศรัทธาคนที่ปฏิเสธคนที่จะเป็นผู้ศรัทธาอะไรกุศลเชิญครับให้กุศลคนที่จะศรัทธาย่อมจะรับชัยชนะคนที่จะปฏิเสธการศรัทธาก็จะล้มเหลว يا بني إسرائيل بني ووان لوك لان لي بنينا لبني لا يا بني لوك أي لوك ليه يا بني أني بني طهوكم بني بني كفر يا بني طهوكم يا بني إسرائيلวงวานอิสราเอลหมายถึงว่าโอ้ลูกหลานอิสราเอลเอ๋ยอิสราเอลเรื่องที่หลังในอิสราเอลคือท่านนบียาคูบนะครับท่านนบียาคูบนั่นเองอุซกูรูนิอัมมะตีอัลลาตีอันอัมตุอะลัยกุมจงรำลึกถึงความโปรดปรานของข้าจงรำลึกอย่ามาพูดกับพวกยะฮูดที่อยู่ในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ไม่ยอมเข้าอิสลามที่ปฏิเสธอีหม่านไม่ยอมศรัทธาอัลเลาะห์ก็เตือนพวกที่เราบอกว่าจงรำลึกสิจำไม่ได้หรือเมื่อพวกเจ้าเนี่ยในอดีตหมายถึงว่าบรรพบุรุษของพวกเจ้านะเนี่ยอัมมะตีเคยมีความโปรดปรานที่รับมาจากข้าจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้าได้ให้ความโปรดปรานแก่พวกเจ้าหมายถึงว่าในยุคนั้นوأني فضلتكم على العالمين كادي هاي فوق جاونا تن فوتي مي قوام برشاد يم لاي لوك مي لاي برشاشات الله كموا هاي تن برشاشات تي دي لير تن برشاشات مي قوام برشاد يم ولما كدي مصر لاي لاي مي قوام برشاد دان علي.ทำไมจะพวกบังอิสราเอลเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงในยุคนั้นก่อนยุคท่านนบีหมายถึงว่าในสมัยบรรดานบีและรอซูลของบังอิสราเอลเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงแต่เมื่อถึงยุคท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วประชาชาติอิสลามก็หมายถึงว่าบรรดามนุษยชาติที่เข้าสู่การอีหม่านต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและศาสนาอิสลามก็จะถือว่าเป็นผู้สืบมรดกของท่านนบีบรรดานบีและรอซูลทั้งหลายรวมนบีมูซาอีสาและบรรดานบีรอซูลของบรรดาอิสราเอลด้วยเพราะฉะนั้นอิหม่ามอับูอัลอาลียะซึ่งเป็นบรรดาตะบีอีนท่านหนึ่งอิหม่ามอับูอัลอาลียะนะครับในอายะที่อัลลอฮ์บอกว่าอันนีฟัดดัลตุกุมอะลัลอาลามีนอิหม่ามอับูอัลอาลียะเนี่ยเขาบอกว่าความประเสริฐที่เรียกว่าฟัดดัลตุกุมให้พวกเจ้าเนี่ยดีเลิศประเสริฐยิ่งในบรรดาประชาชาติทั้งหลายอบูลาเนี่ยบอกว่าคุณสมบัติที่พวกบรรดาอิสราเอลได้มีอยู่ในขณะนั้นบอกว่าโอ้ตูมินัลมุลกิวัลรุสุลิวัลกุตุบิอาลาอาลามีมันกานะฟิซาลิกัซซะมานหมายถึงว่าเขามีความประเสริฐดีเลิศกว่าคนอื่นในเรื่องการปกครองในเรื่องการมีบรรดานบีและรอซูลในเรื่องการที่จะมีคัมภีร์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าคำนวณบรรดานบีและรอซูลของบรรดาอิสราเอลและบรรดานบีและรอซูลของประชาชาติอื่นนบีรอซูลของพวกบรรดาอิสราเอลเนี่ยมากกว่าเพื่อนนะครับอุลามะก็ให้เหตุผลว่าพวกบรรดาอิสราเอลเนี่ยเป็นคนที่ปฏิเสธแน่เป็นคนดื้อจึงต้องการให้มีการตักเตือนอย่างต่อเนื่องและต้องการมีนบีและรอซูลมากกว่าประชาชาติอื่นๆแต่อบูลอาลีได้ตั้งข้อสังเกตว่าการที่ให้เป็นผู้ประเสริฐเป็นประชาชาติที่ประเสริฐดีเลิศนั้นอาลาอาลามีมันกานะฟีซาลิกัซซะมานในโลกยุคนั้นฟีซาลิกะฟีในยุคนั้นอัซซะมานยุคสมัยนั้นหมายถึงว่าประชาชาติยะฮูดหรือบรรดาอิสราเอลอิสราเอลถือว่าเป็นประชาชาติที่ดีมากที่สุดในบรรดามนุษยชาติทั้งหลายเมื่อไรในยุคนั้น นะครับในยุคที่เขาตามนบีและรอซูลของเขาอิมามอิบนุกะซีรได้วิเคราะห์บอกว่าวะยัจบุลฮัมลุอะลาฮาดะจําเป็นต้องเข้าใจอายะนี้นะครับว่าอันนี้ฟัดดัลตุกุมอะลาอาลามีนอัลเลาะห์บอกว่าแท้จริงข้าทําให้พวกเจ้าเป็นประชาชาติที่ดีเลิศแล้วอิมามอิบนุกะซีรได้ต้องเข้าใจด้วยถ้าจะเข้าใจอายะนี้อย่างกว้างอย่างทั่วไปก็หมายถึงว่าพวกบรรดาอิสราเอลิตประเสริฐกว่าประชาชาติอิสลามอิบนุกะซีรบอกว่าไม่ได้เข้าใจอย่างนี้ไม่ได้ต้องเข้าใจตามที่อบูลอาลีได้ตีความว่าดีเลิศประเสริฐแล้วเนี่ยในยุคนั้นยุคที่เขาตามนบีและรอซูลของเขาเขาบอกว่าเยซูบุลฮัมลุอะลาจำเป็นต้องตีความแบบนี้ทำไมเขาบอกว่าเหตุผลนะนะหลักฐานเลอันนะฮาดีลอุมมะเพราะนี่ละอันนะฮาดีลอุมมะประชาชาตินี้และนี่คือประเทศไหนอ่ะอิสลามบรรดามุสลิมีนอัฟดอลุมินฮุมประเสริฐกว่าบรรดาอิสราเอลและที่บอกว่าประเสริฐกว่าบรรดาอิสราเอลเนี่ยพูดมาเองหรือสหประชาชาติที่เขาเซ็นให้ว่าดีเลิศกว่าเนี่ยไม่ใช่หรืออเมริกายกย่องให้เนี่ยไม่ใช่เพราะอัลลอฮ์บอกลิกาวลีตาละเพราะพระองค์อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่าคุณตุมไครอุมมะตินอุคริจะนนาสตะมูรูนบิลมารูฟวะตันฮาวนะอันมุคริวะตุมูนบิลลาฮวะลออามันอะห์ลุลกิตาบละกานะคอยรุลคุณตุมพวกเจ้าเนี่ยอัลลอฮ์พูดกับบรรดามุสลิมีนไครอุมมะประชาชาติที่ดีเลิศประเสริฐยิ่งอุคริจะตินนาสที่ถูกนำไปแก่ประชาชาติทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายเพราะตะมูรูนพวกเจ้าเนี่ยตะมูรูนสั่งใช้ตามรู้นะบิลมารูฟในความดีวะตันฮาวนะปราบปรามไม่ให้กระทำมุ่งกับความชั่ววะตูมินูนบิลละซัตตาตอัลลอฮ์วะลาอามันอะฮ์ลุลกิตาบละกานะคอยรันถ้าพวกชาวคัมภีร์เนี่ยศรัทธาเหมือนพวกเจ้านี่นะก็จะดีมากสำหรับเขาก็แสดงว่าความประเสริฐที่อัลลอฮ์ได้ตั้งเป็นมาตรการเกี่ยวกับการที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เท่านั้นในบรรดาหนังสือที่เป็นมุสตัดเป็นซุนันนจากมุอาวิยะอิบนุฮัยบะอัลกุชัยรีเป็นซอฮาบะห์นะครับกล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอันตุมตูฟูนะ70อุมมะตันอันตุมค็อยรุฮาวะอักรอมุฮาอะลัลลอฮ์นบีพูดกับซอฮาบะห์กับซอฮาบะห์พวกเจ้าเนี่ยเป็นประชาชาติครบถ้วน70ประชาชาติแล้วหมายถึงว่าประชาอิสลามเนี่ยถือว่าเป็นประชาชาติหมายเลข70ครบ70ประชาชาติอุมมะห์อันตุมค็อยรุฮาพวกเจ้านี่แหละเป็นประชาชาติที่ดีเลิศค็อยรุฮามีเกียรติอย่างยิ่งอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่หลักฐานจากกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีว่าประชาอิสลามเป็นประชาชาติที่ดีเลิศประเสริฐยิ่งฉะนั้นเราก็ต้องตีความอายะห์นี้ว่าอัลลอฮ์พูดถึงความประเสริฐของบรรดาอิสราเอลตอนไหนครับตอนนู้นตอนพวกบรรดาอิสราเอลเนี่ยได้ปฏิบัติตามคำพีได้ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลของพวกเขาก็ยังมีคำตักเตือนอย่างต่อเนื่องอัลลอฮ์ได้บอกว่าวัตตะกูยาวมันลาตัจซีนัฟซุนอันนัฟซินชัยอ์นวะลายุกบะลุมินฮาชะฟาอะตุวะลายุอ์คะซุมินฮาอะดลุวะลาฮุมยุนซะรูนว่าตะกูนี่ก็มาจากตะกวานี่แหละตะกวาแปลว่ายำเกรงกลัวนะจงกลัวระมัดระวังเยาวมันวันและตะจีนัฟซุนอันนัฟนัฟซุนนี่แปลว่าอะไรก็แปลว่านัฟซุนหมายถึงว่าตัวเราบุคคลในชีวิตนะชีวิตบุคคลตะจีไปว่าตอบแทนจงระวังจงกลัวเตรียมตัวสำหรับวันที่ชีวิตไม่สามารถตอบแทนต่อชีวิตหนึ่งอะไรได้เลยตอบแทนนี่หมายถึงว่าอะไรอัลลอฮ์พูดกับพวกบรรดาอิสราเอลบอกว่าที่พวกเจ้ามีความสัมพันธ์มีมนุษย์สัมพันธ์ซึ่งกันและกันในโลกนี้ทำให้พวกเจ้าปฏิเสธอีมานโดยหวังในผลประโยชน์พวกเจ้าทรงระมัดระวังว่าวันเกียรมาผลประโยชน์ที่หวังกันเนี่ยที่จะตอบแทนที่จะคืนบุญคุณกันเนี่ยวันนั้นน่ะไม่มีวันนั้นน่ะไม่มีคนนี้บอกว่าเองเนี่ยศรัทธาน่ะเจ๊งนะไม่มีแล้วรายได้ไม่มีบริษัททำไม่ได้ทำงานไม่ได้เห เองเป็นผู้ศรัทธาไปละหมาดรักษาศีลครับหลักการศาสนานี่เองอยู่ไม่ได้อาจจะทำยังไงอ่ะก็อยู่เหมือนคนก็อยู่กันดิอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้จะเปลี่ยนยังไงก็ได้อ่ะนะอยู่ยังไงก็ได้นี่ก็อยู่สบายสบายโอ้โหให้นักศีลอย่างนี้เนี่ยเป็นบุญคุณมหาศาลแล้วเนี่ยฉันต้องขอบคุณมากนะอุตส่าห์มาแนะนำแนวทางยังถูกต้องแบบนี้อัลลอฮ์บอกว่าวันกิยามะห์นี่ไม่ได้หรอกวันกิยามะห์นี่การตอบแทนซึ่งกันและกันนี่ไม่มีมาตรการที่จะยึดไว้เนี่ยคือคำบัญชาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละวันกิยามะห์นะแต่เราบอกว่าข้าไม่รู้เรื่องเขาก็บอกว่าไอ้อย่างเนี้ยไม่ต้องละหมาดข้าตอบกลัวว่าจะไปนู่นมานี่ดูมีปัญหาข้าไม่รู้ไม่ได้นะไม่รู้เรื่องวันกิยามะห์ไม่ได้นะครับเราก็เลยตั้งใจนั่งสุนัขช่วยกันไม่ได้แล้วหัวหน้าจะเป็นหัวหน้าพรรคหรือเป็นหัวหน้ากรรมการหรือเป็นประธานมูลนิธิหรือสมาคมหรือใครก็ตามเคยสั่งไว้อย่างนี้ลูกน้องก็ปฏิบัติตามนั้นผิดหลักการลูกน้องในวันเกียร์บอกว่าเราฉันไม่เกี่ยวนะไปพูดกับหัวหน้านี่ไม่ใช่ขอโทษนะไม่ใช่ไปพูดกับหัวหน้าพรรคเนี่ยไม่มีน่ารับผิดชอบที่ทำอะไรนี่ต้องรับผิดชอบแล้ววันเกียร์มาจะมาตอบแทนกันนะเวลายุคบัลูมินฮาชาฟ้าชาฟ้าแต่ว่าชาฟ้านี่ก็รู้กันนะชาฟ้าเราหวังในชาฟ้าของใครของท่านนบีมุฮัมมัดจะพูดเรื่องนี้ต่อไปความช่วยเหลือนี่แหละยุคบัลไม่มีการรับความช่วยเหลือจากใครเลยใครจะบอกกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์คนนี้เนี่ยนี่ไปยุ่งนะคนนี้เข้านรกไม่ได้นะพวกฉันนะมีมาอันเทียมะเออนะนี่มีพักฉันไหมมีพวกฉันไหมนี่อันนี้คณะของฉันนี่มีชะฟาอะห์ความช่วยเหลือไม่มีแล้ววะลายุคซุมินฮาอัดลุนอัดลุนชดเชยถ่ายถอนตัวจากสิ่งที่กระทำที่เป็นความผิดแก้ตัวด้วยการชดเชยโดยการชำระความผิดอัลลอฮ์บอกว่าคนนู้นมีแล้วมีแล้วบอกว่าขอกลับดุนยาไปแก้นะได้ ولا يقبل منا عدل ولا هم ينصرون และไม่มีใครที่จะรับความช่วยเหลือจากใครเลยทั้งสิ้นในวันเกียรติขยายความนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของอายะห์ดังกล่าวอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าลาตัจซีนัฟซุนอันนัฟตัจซีนتجزي تنكري يا مضارع ما تجزاء جزاء يعني وكان تبتن كان تبتن تقول كان تبتن دي مثلا كان تبتن تبود ليو راي نروب جهنم الله قال وان كياماني وان ننا لا تجزي مين كان تبتن داي داي لي نفسنا عن نفس شويت شو شويت شويت شو تبتن شويت ميما يถ้าผู้นำเลวหรือผู้นำที่สั่งสอนให้ทำความชั่วสั่งสอนให้จะทำกุศลวันเชียร์เราบอกว่าไม่นี่อันนี้ไม่ต้องลงโทษอันนี้ของฉันอันนี้เกี่ยวกับฉันไม่มีหรอกขนาดวันเชียร์เนี่ยพวกนบีและรอซูลเนี่ยจะกล่าวอะไรจำได้ไหมนับซีพวกนบีและรอซูลที่อัลลอฮ์บอกว่าสวรรค์ทันทีนะแต่เมื่อวันเกียร์มาเนี่ยเขาจะนับซีตัวเองตัวใครตัวอันนี้ตัวใครตัวเองนับซีนับสัตว์แต่อย่างเงี้ยนะตัวใครตัวมันนับซีนับสัตว์แต่นับซีอันนี้ไม่ใช่ตัวใครตัวมันนะตัวเองอย่างเดียวตัวเองและตัวมันนี่ฉันก็มีเกี่ยวด้วยขนาดนี้นะอย่างเงี้ยตัวใครตัวมันนี่ก็ต่างส้นต่างอยู่ใช่ไหมแต่วันเกียร์มาเนี่ยไม่นึกเลยพ่อเนี่ยมีไหมที่ดุนยาเนี่ยไปพูดว่ากับพ่อกับแม่เนี่ยตัวใครตัวมันมีไหมเร็วมากนะแต่วันเกียร์มานี่จะมีตัวใครตัวมันจริงๆแต่ตัวเองน่ะละไม่มีตัวมันตัวใครไม่มีแล้วตัวเองอย่างเดียวนับสี่แม่จะมาพ่อจะมาเพื่อนฝูงภรรยาลูกคนใกล้ชิดมิตรสหายจะมาขอความช่วยเหลือว่านับสี่ไม่ต้องมายุ่งฉันขอรอดแล้วกันขอรอดจากวันเกียร์มานะเรียกเอาเองในบรรดาอายะห์ในกุรอานก็มีหลายอายะห์ที่สอดคล้องกับความหมายนี้เช่นอายะห์ที่ซูเราะห์อัลอันอามอัลลอฮ์บอกว่าลาตัจรูวะซิรตุวะซิรอุคราไม่มีใครที่จะรับผิดชอบความผิดของคนอื่นวันกิยามะห์นะไม่มีใครจะรับผิดชอบความผิดและในซูเราะห์อาบาสอัลลอฮ์บอกว่าลิกุลอิมริอ์มินฮุมยามะอิดชะนุลิกุลซัมรัตอิมริอ์มนุษย์ทุกคนมินฮุม จากพวกเขาเยามาอิซินเยามาในวันนั้นอิซินนั้นชะนุนกิจกรรมยูฮูนีกิจกรรมพอเพียงสำหรับเขาแล้วหมายถึงว่าความพินาศความหายนะที่เขาต้องรอดเนี่ยต้องพ้นเนี่ยของเขาเองนี่นะมันพอเพียงสำหรับเขาแล้วความพินาศที่เขาจะประสบนี่นะมันพอเพียงสำหรับเขาที่จะให้ดูแลตัวเองไม่พร้อมที่จะไปดูแลความพินาศของคนอื่นด้วยให้พ้นด้วยปล่อยตัวเองรอดก่อนและในสุรษนุกมานะเราก็ว่ายาอายุฮันนัสโอ้มนุษย์ทั้งหลายอิตตะกูรับบะกุมจำเกรงยำเกรงอัลลอฮ์วักชาวเยาว์มันกลัวเยาว์มันวันหนึ่งและยัจจีวาลิดุนอันวาลดีบิดาคนหนึ่งพ่อคนหนึ่งจะไม่ตอบแทนลูกเขาวะลามาวลูดุนหัวใจดุนอันวาลดีแม้แต่การมาวลูดบุตรก็จะไม่ตอบแทนบิดาหรือมารดาของเขาใช่อะไรเลยหมายถึงว่าตัวใครตัวมันนี่แหละนะครับอัลลอฮ์ได้เตือนพวกบรรดาอิสราเอลอย่าหวังผลประโยชน์ในการที่จะกั้นหรือปิดบังความศรัทธาไม่ให้เข้าหัวใจของพระเจ้าเพราะใครที่กำลังกระตุ้นหรือยุแย่หรือกำลังขัดขวางห้ามพวกเจ้าไม่ให้อีหม่านและวันกิยามะห์นี่ช่วยพวกเจ้าไม่ได้บทเรียนสำหรับมนุษย์จะทุกสมัยอะไรที่เป็นความจริงอะไรที่เป็นสัจธรรมนี่นะยึดเถอะอย่ากลัวอย่าเกรงอย่าอายคนอื่นไม่ช่วยนี่นะไม่ไปละหมาดทำไมอ่ะแขกมาอายเขาอายแล้วแขกวันเกียร์มันจะช่วยได้ไหมแขกมาบ้านไม่ยอมไปละหมาดทำไมอ่ะอายเขาเดี๋ยวเขาว่าเดี๋ยวว่าไม่ให้เกียรติแขกแล้ววันเกียร์มันนี่แขกไม่ช่วยไหมจะเอาแขกไปละหมาดได้สินะสูบบุหรี่ด้วยกันนะไม่สูบเดี๋ยวเขาว่าทำไมอ่ะเดี๋ยวอายเขามันพวกกันน่ะก็เคยชินกันน่ะแล้วพวกนี้ในวันเกียร์มันจะช่วยกันไหมนี่หรอไม่มีหรอกบทเรียนสำหรับผู้ศรัทธานะครับอันนี้เป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ว่าลายุคบัลูมินฮะชดะยุคบัลลาแปลว่าอะไรไม่เผาไม่เลยไม่มีไม่ปฏิเสธปฏิเสธเขาเรียกลาอันนาฟิยะไม่ที่ปฏิเสธลาที่มันปฏิเสธไม่ใช่لا يقبل من يكان رب منها تشيت لنا شفاعة فهم شوي شيت تاني وانتي أما تشوي لشيت إني ده من سورة المدثر الله تكتت فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما رأتوك هو تابر شاول رسلنا ما تنفعهم ميني بخندي أغيني شفاعة الشافعين فهم شوي لكم بندى الشافعين شافعين بواله من شافعين شافعين شافعين فهوطت كون شافع شافعين فرطان هو فو شوي لها شافع فو شوي اكتبت شافعين فهوطت فو شوي لها تنلعي فو شوي تنلعي ميمي فول آلائي لتي جمعي كون تي طب نروك لها لا الله بيبقى فما لنا نيا شاو نروك تفونا شاو نروك นอกจากว่ารับการทรมานอย่างเจ็บปวดในนรกแล้วทรมานอย่างตลอดเลยนะก็ต้องมีบ่นด้วยนะพอในทรมานนี่มันก็เจ็บอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีบ่นด้วยมันก็เป็นทรมานทางจิตใจด้วยจะบ่นว่าไงก็จะคุยกันอยู่กำลังโดนจี้ไปโดนเผาโดนจิ้งอย่างแรงเลยนะแต่ก็มีบ่นด้วยกามานะนะมินชาฟิอีนอามาลานามิชาฟิอ์โอ้ชาฟิอินก็มีชาฟิอินนะไม่ใช่ชาฟิอินไม่มีผู้ช่วยเหลือเลยสำหรับเราเนี่ยไม่มีชาฟิอินไม่มีใครที่จะมาช่วยเหลือเราเลยวาลาซาบีตินไม่มีเพื่อนมิตรฮามิมไลชิดสนิทฮามิมสนิทมากนะพอนึกชาวนรกนึกชาวนรกแล้วนะเพื่อนฉันเนี่ยคนนั้นเป็นคนซาเลเป็นคนดีเป็นคนเราอย่านึกว่าเราอ่ะนั่นเป็นคนซาเลนะขอเรานึกว่าเป็นเนี่ยเป็นคนเรานึกว่าคนซาเลนโอ้เข้าสวรรค์อยู่สบายเลยช่วยไม่ได้นะแล้วเรื่องชะฟาอะห์ที่อัลเลาะห์ได้บอกในอัลกุรอานเราอย่าสับสนนะ ความช่วยเหลือที่อัลลอฮฺปฏิเสธสำหรับชาวนรกนี่นะสำหรับคนที่ช่วยเหลือโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากอัลลอฮฺอยู่ดีๆเนี่ยเขาช่วยคนนี้ออกจากนรกขอช่วยคนนี้ให้ลดระยะเวลาในนรกหน่อยอันนี้ชาวสวรรค์หรือผู้ศรัทธามีไหมมีหลายชนิดที่จะมีสิทธิ์ให้ชะฟาอะห์มีพวกนบีและรอซูลชะฟาอะห์ยิ่งใหญ่ของไทยของท่านนบีมุฮัมมัดอันนี้ยิ่งใหญ่โตมากเลยไม่มีใครทำได้เหมือนนบีเพราะเป็นชะฟาอะห์ที่กว้างขวางนะแต่มีชะฟาอะห์เฉพาะชะฟาอะห์พิเศษคนซอลิห์บรรดาอุลามะฮ์นะบิดามันดามุตซอลิห์จะมีสิทธิ์ให้ชะฟาอะห์ความช่วยเหลือแต่ความช่วยนี่ไม่อยู่ดีๆเนอะเอานำบัตรนั้นไปให้เลยถึงนั่นไม่ใช่นะอัลลอฮ์เรียกว่าคนมันเดลเลวียชาวอินเดวิลเบียดนี่มีสุราอะไรเนี่ยอายะคุรซีสุรุตุลบะกะเราะห์เหมือนกันใครเล่าที่จะชะฟาอะห์อินเดฮูนะอัลลอฮ์อิลลาบิอิซนิวันแต่ว่าอัลลอฮ์ต้องอนุมัติก่อนอนุมัติหมายถึงว่าเราจะช่วยเหลือใครนี่นะต้องไปพูดกับอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ขอพระอนุญาตจากพระองค์ให้คนเหล่านี้เนี่ยที่จะเข้านรกหรือเข้านรกแล้วเนี่ยให้รับพระเมตตาจากพระองค์ขออนุญาตช่วยหนึ่งถ้าละอนุญาตอันนี้ขออนุญาตก่อนที่จะขอความช่วยขออนุญาตขออนุญาตก่อนจึงจะมีคำอนุญาตให้หรืออัลลอฮ์ไม่อนุญาตก็ได้ก็ไม่มีโอกาสช่วยบรรดาชะฮีดก็จะมีสิทธิ์ชะฟาอะห์ให้แก่70คนในครอบครัวของเขาด้วยนะครับฉะนั้นนะชะฟาอะห์ที่ช่วยไม่ได้นี่หมายถึงว่าชะฟาอะห์ที่อัลเลาะห์ไม่ได้อนุญาตถึงแม้ว่าจะใหญ่โตในโลกดุนยานี่เป็นกษัตริย์เป็นประธานาธิบดีเป็นนายกเป็นใครก็ตามนะวันกิยามะห์ช่วยไม่ได้เลยนะครับนะคําว่าอัลเลาะห์บอกว่าวะลายุคัซุมินฮาอัดลุนการทดเชยนะในกุรอานก็มีหลายอายะห์ที่จะบ่งชี้ถึงเรื่องนี้เหมือนกันอัลเลาะห์ได้บอกสรุปเลยนะเพราะเวลามันสั้นอินนัลลซีนะกะฟะรูแท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธวะมาตูและเสียชีวิตวะฮุมกุฟฟารุนมีวาวตกไปวะมาตูวะฮุมกุฟฟารุนเสียชีวิตขณะที่เป็นกุฟฟาร์เป็นผู้ปฏิเสธอีมานฟะลันยุกบะละจะไม่มีการรับเลยมินอะฮะดีมจะพวกเขาเหล่านั้นนะพวกที่ปฏิเสธเนี่ยมิลอัลอัรดิซะมิลฟะลัยุกบะละมินอะฮะดีมมิลอัลอัรดิซะฮะบันจำนวนหรือน้ำหนักโลกแผ่นดินนี้ทั้งหมดเลยจะเป็นทองคำเนี่ยถ้าเขานำมาชดเชยมาถ่ายถอนหรือจะมาถ่ายบาปหรือความผิดชำระความผิดของเขานี่นะลัยุกบะละอัลลอฮ์ก็ไม่รับว่าเราอิสตาดับิถึงแม้ว่าจะถวายจะเอามาถวายอัลลอฮ์เนี่ยน้ำหนักเท่ากับแผ่นดินเท่ากับโลกนี่เป็นทองคำเนี่ยถ้าเขามีอ่ะนะเขามีแล้วไปถวายให้อัลลอฮ์จะได้ชำระบาปชำระความผิดของเขานี่นะและยุคบัลลัตเป็นผู้ปฏิเสธเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่รับในกายนึงสุรามัลลอบอกว่าอินนัลลดีนกัฟรูแค่ถึงบรรดาผู้ปฏิเสธเราอันนั้นเรามาบนอัลบิจามีอันว่ามิสลาห์มาถ้าเขามีเท่ากับโลกแผ่นดินนี้ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินว่ามีเสื้อหัวมังและอีกสองเท่าแผ่นดินอีกเท่าหนึ่งอีกจำนวนหนึ่งเลียสเตดูดีเพื่อเอามาชดเชยมีนาซาเดียวมุสลิมจะได้พ้นจากการทรมานอาญาของวันกิยามะห์แม้ทุกคนบินมินหุมอัลลอฮฺจะไม่รับจากเขาว่าละหุมอาญาและจะมีการทรมานอย่างเจ็บปวดสำหรับเขาไลกายานมีซออานามที่บาเมซูเราะห์อัลมัยดะห์อันนี้ซูเราะห์อัลอานามอัลลอฮ์บอกว่าอินตาดิลกุลลาอะดิลลายุคัซมินฮาถึงแม้ว่าจะเอาอะไรมาชดเชยจำนวนขนาดไหนก็ตามลายุคัซมินฮาอัลลอฮ์ก็ไม่รับและในซูเราะห์อัลฮารีดอัลลอฮ์บอกว่าฟัลยะอุมะวันนี้ลายุคัซมินกุมฟิดยะห์ไม่มีการถ่ายถอนไม่มีการชำระบาปไม่มีการชำระความผิดจากพวกเจ้าวะลามินัลลดีนกะฟะรูละจากบรรดาผู้ปฏิเสธอีมานมะวากุมุนนารฮิยะมอลากุมนรกต่างหากเป็นที่พำนักนะสำหรับพวกเจ้าทั้งหลาย และในสูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์บอกว่ามินกับลิอัยยาติยอมุลลาบัยอ์ฟีวะลาคุลลาวะลาชะฟาอะห์พวกเจ้าทั้งหลายจงบริจาคก่อนวันที่จะไม่มีการค้าไม่มีการที่จะมีมิตรสหายเพื่อนสนิทความช่วยเหลือไม่มีทั้งสิ้นฮะพวกเจ้าจงบริจาคการจงซอดะเกาะห์จงซะกาเพื่อเป็นการตอบแทนด้วยเป็นผลบุญก่อนที่จะมาวันกิยามะห์เนี่ยซึ่งเหล่านี้จะไม่มีแล้วการค้าการมีเพื่อนมิตรสหายการมีความช่วยเหลือเนี่ยช่วยเราไม่ได้เลยในกายะห์นึงอัลเลาะห์บอกว่ามินกับลิอัยยาติยอมุลลาบัยอ์ฟีวะลาคิลาลพวกเจ้าจงอีหม่านก่อนที่จะมาวันที่ไม่มีการค้าแล้วและไม่มีเพื่อนมิตรสหายที่จะมาช่วยเหลือเราทั้งสิ้นวะลาฮุมยุนซารูนและพวกเขาจะไม่รับความช่วยเหลือใดๆเลยในกุรอานก็มีเหมือนกันหลายอายะห์เช่นนี้ฟะมาละฮูมินกุวะตินวะลานอศรไม่มีพลังใดไม่มีอำนาจใดไม่มีการช่วยเหลือใดๆที่จะมาช่วยเหลือพวกกาฟิรวันกิยามะห์และอัลลอฮ์บอกว่าในซูเราะห์มุอ์มินูนวะฮุวะยูจีรุวะลายูจารุอะลัยอัลลอฮ์ทรงช่วยเหลือผู้อื่นแต่ผู้อื่นไม่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์ถ้าทางมาเสนอความช่วยเหลือกับคนหนึ่งคนใดถ้าไม่อนุญาตเนี่ยก็ความช่วยเหลือไร้ค่าไร้คุณค่าและในวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะตำหนิพวกกาฟิรที่เข้านรกบอกว่ามาละกุมลาตะนาซารุนพวกพันธมิตรเนี่ยที่เคยอยู่ในดุนยารวมตัวจะได้กระทำความชั่วรวมพลังจะได้ทำความชั่วรวมแรงจะได้ฝืนหลักการเป็นพันธมิตรเป็นเพื่อนสนิทกันในแนวความชั่วเมื่อเข้านรกแล้วอัลลอฮ์บอกว่ามาละกุมลาตะนาซารุนทำไมพวกเจ้าไม่ช่วยเหลือกันเหมือนวันกิยามะห์เหมือนวันกิยามะห์ช่วยเหลือกันเดี๋ยวนี้ทำไมไม่ช่วยเหลือกันบัลฮุมุลยอมมุสตะซีมูไม่ใช่เลยแท้จริงวันนี้เขานอบน้อมแล้วเขายอมรับแล้วนี่ไม่ได้แล้วไม่มีโอกาสที่จะดื้อกับอัลลอฮ์แล้วบัลฮุมุลยอมมุสตะซีมยอมรับกันหมดแล้วนั่นในสุรษอัลอะห์กอฟอัลลอฮ์บอกว่าฟะลาอูลานัสรอฮุมุลลซีนัตตะคะซูมินดูนิลลาฮิกุรบานันอาลียะบัลดัลลูอันฮุไลลาพวกรูปเจ้าเอกพวกพระเจ้าอื่นพระเจ้าเท็จกันนะพระเจ้าเท็จอื่นๆที่พวกเจ้าเคยเคารพบูชาเนี่ยไหนล่ะที่เคยไปถวายกุรบานที่เคยไปถวายฮะทรัพย์สินของพวกเจ้าเนี่ยทำไมมันมาช่วยเหลือพวกเจ้าไม่ได้เมื่อเข้านรกแล้วช่วยไม่ได้เพราะพวกเจ้าเอกพวกพระเจ้าเท็จเนี่ยกั้นยิ้มเนี่ยก็จะไปพำนักอยู่เป็นเพื่อนกันในนรกเหมือนจะช่วยได้ไงก็ตัวนี้อยู่นรกแล้วก็นารันวะกูดูฮันนาสวันฮิจารเชื้อเพลิงของนรกเนี่ยคืออะไรคือมนุษย์และหินนี่หมายถึงว่าเจ้าเอกหมายถึงว่าพระเจ้าอื่นพระเจ้าเท็จที่ถูกอ้างอื่นนอกจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานี่อายะที่ผ่านไปแล้วมาถึงอายะที่เกี่ยวข้องกับประวัติบรรดาอิสราเอลและมีบทเรียนสูงอัลลอฮ์ก็ยังพูดกับพวกบรรดาอิสราเอลว่าอย่าอิจฉาเจนาสมพวกเจ้าจงดำลึกเมื่อวันที่เราให้พวกเจ้านั้นปลอดภัยจากแอลฟิราอูรับความปลอดภัยมีพ้นได้จากแอลฟิราอูอันนี้แปลว่าวงวานหรือบุตรหลานหรือลูกหลานหรือพรรคพวกฮะพรรคพวกเป็นพวกพ้องของฟิราอูเราได้ให้พวกเจ้าเนี่ยปลอดภัยนะเจนะกุมาจากนะเจปลอดภัยจากแอลฟิราอูยาซูมูนะกุมซูอัลอาดัตขณะที่ก่อนที่จะปลอดภัยอ่ะนะพอรับความปลอดภัยว่าอะไรเพราะนี้ไงเราจะรู้ว่านี้ยังไงที่เขาเราก็วันนี้จะฟิราอูนนี้ทำไมพวกฟิราอูนยาซูมูนะกุมยาซูมูนะกุมหมายถึงว่าจัดการกระทำอย่างสม่ำเสมอทำอย่างตลอดอย่างต่อเนื่องอะไรสู้อะไรจากการทรมานอย่างเจ็บปวดอย่างร้ายแรงนะครับการทรมานยังไงไม่ใช่เรื่องกระจอกกันนะยูดับเบฮูนอับเนาะเชื่อลูกผู้ชายของพวกเจ้าเชื่อลูกผู้ชายแต่พวกกษัตริย์ของฟิรโอนก็ไม่พอใจใครเนี่ยชาวบ้านอิสราเอลเอามาเชื่อเลยนะ ويستحيون نساءكم لك وايشيت يستحيون وايشيت ثم بندا ستري ไม่เชื่อจะทรมานจะลงโทษจะไม่เชื่อไม่ประหารชีวิตทำไมอ่ะจะได้สตรีนี่เป็นทาสเป็นคนใช้นะวะฟีซาลิกุมและในการทดสอบนี้บะลาอุนมิรร็อบบิกุลอะซีมในเหตุการณ์นี้ในการที่พวกฟิรอูนทรมานพวกเจ้าและพวกเจ้าหนีพ้นจากเขาได้และอัลเลาะห์ให้พวกเจ้านี่ปลอดภัยเนี่ยเป็นการทดสอบบะลาอุนมิรร็อบบิกุมจากพระผู้เป็นเจ้าของพวกเจ้าอะซีมอย่างยิ่งอันยิ่งใหญ่ที่อัลเลาะห์ได้เล่าถึงความโปรดปรานเนี่ยมันอันนี้เนี่ยที่อัลเลาะห์ช่วยบังเอิญใครพ้นจากฟิรอูนก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องบรรดาชนเนี่ยอยากจะรู้ฟิรอูนเพราะในอายะห์นี้มีการบอกว่าอินนะจัยนากุมมินอาลิฟิรอูนฟิรอูนเนี่ยคือใครอ่ะฟิรอูนเนี่ยโดยทั่วไปนะถ้าเปิดพจนานุกรมภาษาอาหรับแต่ถือว่าสังเกตฟิรอูนเนี่ยจะเป็นชื่อเป็นยศสำหรับผู้ปกครองของอียิปต์โดยเฉพาะเหมือนผู้ปกครองของเปอร์เซียเนี่ยก็จะเรียกคิสรอผู้ปกครองของประเทศโรมันเนี่ยก็จะเรียกไคซาร์อะนี่ในภาษาอาหรับในสำเนียงภาษาอาหรับนะแต่แรกก็เป็นผู้ปกครองของอียิปต์เนี่ยก็จะเรียกฟิรอูนก็ใช้กันตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณสมัยยังใช้ภาษาฮีโรกลิฟิกเนี่ยก็ยังมีเนี่ยคำว่าฟิรอูนนะครับฟิรอูนนะนี่น่าจะแก้เนี่ยแต่ในหนังสือความหมายกุรอานนี่เกือบทุกเล่มมานะก็อย่างเงี้ยอ่างสระอาวะนะหนูแต่น่าจะแก้เป็นสระเออ่างสระอาฟิรอูนเพราะงี้อ่านเป็นฟิรอูนแต่ที่จริงที่ต้องเป็นฟิรอูนอย่างเดียวไม่มีอ่านไม่มีฟิรอูนอย่างเดียวแต่ฟิรอูนที่ถูกกระดูกตรงนี้เนี่ยในอายะเนี่ยมินอาลีฟิรอูนผู้ปกครองอียิปต์กษัตริย์ของอียิปต์ในยุคนั้นน่ะคือใครทำไมล่ะว่าผู้ปกครองที่มาปกครองอียิปต์นี่นะโหยกี่ปี 7,000 ปีปกครองอียิปต์นะอีกก็เรียกว่าอารยธรรมของอียิปต์โบราณน่ะนะ 7,000 ปีเกือบ 7,000 ปีและตลอดระยะ 7,000 ปีเนี่ยก็ได้ประสบเหตุการณ์ต่างๆอย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับนบีมูซาเกี่ยวกับนบีอิบรอฮีมทีนี้มันเป็นปัญหาที่เราจะไปศึกษาไปค้นว่าฟิรอูนเนี่ยเป็นยศเป็นตำแหน่งเหมือนกษัตริย์นะกษัตริย์คิงนะแต่ชื่อล่ะบุคคลน่ะคือใครอยู่ยุคไหนสมัยไหนปีไหนยากนะแล้วตรงนี้จะศึกษาตรงไหนต้องศึกษาเหตุการณ์ในคุรานนี่ไม่มีระบุนี่ระบุชัดเจนแต่จะระบุบางเรื่องบางลักษณะของฟิรอูนวันอาทิตย์เนี่ยวันอาทิตย์ที่จะมาเนี่ยจะพูดถึงฟิรอูนคนนี้เหมือนกันเนี่ยเป็นพระเอกนะจะพูดถึงเรื่องฟิรอูนนี่มากเพราะเป็นตัวอย่างแห่งผู้นำผู้ปกครองที่เป็นผู้อธรรมในปัจจุบันนี้และเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้ศรัทธาคนที่เคยยิ่งใหญ่อย่างฟิรอูนอยู่นะอัลลอฮฺจัดการอย่างราบรื่นอย่างไม่เหลือเลยเป็นกำลังใจสำหรับเราอะดูเชียกับฟิรอูนนี่นะก็คงตระกูลเดียวกันนั่นแหละอะไรนะก็ตระกูลเดียวกันละเหมือนกันแต่จะรอดยังไงอันนี้ไม่รอดอันนี้ก็ไม่รอดบูชก็ไม่รอดใครที่เป็นผู้อธรรมนะใครที่อ้างว่าตนยิ่งใหญ่กว่าจะทำไม่รอดหรอกเรื่องฟิรอูนเนี่ยเป็นกำลังใจสำหรับผู้ศรัทธาทุกคนฟิรอูนที่ไม่ยอมกับฟิรอูนมูซาฟิรอูนของมูซานี่คืออะไรคือใครอันนี้ต้องรู้ต้องศึกษาฟิรอูนของมูซานี่เขาบอกว่าอยู่ในยุคอาณาจักรอียิปต์ใหม่ยุคอาณาจักรอียิปต์เนี่ยมีหลายยุคมียุคเก่านะยุคเก่านี่คือยุคที่สร้างบิรามิดนี่ฮูฟูคัฟรามันกะรานี่บิรามิดของยุคเก่าแต่มียุคใหม่เนี่ยดาวน์ฮะดีษเนี่ยยุคอาณาจักรอียิปต์ใหม่นะ ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ปกครองยิ่งใหญ่ในยุคนี้เนี่ยนะครับคือฟิรอาวน์คนนี้เนี่ยฟิรอาวน์คนนี้นะครับเป็นบุตรของเซตีหรือซิตีที่หนึ่งนะครับเสียชีวิตแล้วบุตรชายของเขาเนี่ยที่เรียกว่ารัมซีสที่สองนะครับรัมซีสที่สองเนี่ยเดี๋ยวจะรู้ว่าชื่อรัมซีสนี่นะมันถูกแปลมาจากภาษากรีกกรีกนี่ก็เอามาจากภาษาฮีโรกลิฟิกคำซีสซีสเนี่ยลายคำนี่นะมันจะเป็นอักษรเฉพาะภาษากรีกแต่ในภาษาฮีโรกลิฟิกเนี่ยเขาจะเรียกราโมเสสราราสำเนียงไทยราโมเสสเนี่ยที่แปลกนะครับราเนี่ยราเนี่ยแปลว่าพระเจ้าของเขาเนี่ยเขาจะเรียกพระอาทิตย์หรือดวงอาทิตย์เนี่ยเรียกว่ารานะและโมเสสเนี่ยก็เป็นคำเนี่ยผมไม่รู้ความหมายเลยนะแต่โมเสสเนี่ยมันน่าสังเกตนะระหว่างโมเสสกับโมเสสมูซามันคล้ายๆกันคำว่ามูซานี่นะครับนักภาษาศาสตร์อักษรศาสตร์เขาบอกว่าคำว่ามูซาหรือโมเสสเนี่ยก็มาจากภาษาฮีโรกลิฟิกเพราะมูซานี่อยู่ที่อียิปต์และที่ใช้ภาษาฮีบรูเนี่ยที่หลังที่ตั้งชื่อตอนแรกตัวมูซาเนี่ยก็บอกว่ามาจากมูหรือโมเนี่ยภาษาฮีบรูเนี่ยแปลว่าน้ำและเซสเนี่ยเซสว่าต้นไม้ทำไมอ่ะคนที่ตั้งชื่อโมเสสนี่คือใครอ่ะคือภรรยาของฟิโรนฟิโรนคนเนี้ยรัมซีสเนี่ยเดี๋ยวจะรู้เรื่องมูซาก็ตั้งชื่อโมเสสเพราะอะไรอ่ะเพราะแม่มารดาของฟิโรนเนี่ยครับจริงๆเลยนะใส่ในเรือในหีบนะแล้วก็ไม่ใช่ตะก้าในหนังหีบฮะเอาไว้ในหีบในหนังและในหนังนี่มาจากคัมภีร์ไบเบิลมาจากเตอร์เราต้องระวังนี่เป็นเรื่องที่เราต้องระวังนะข้อมูลที่มาจากตามไบเบิลเนี่ยมันไม่ได้ไว้ใจไม่ได้เพราะอะไรอะพวกผู้กำกับนี่มันเอามาจากเนื้อหาเอามาจากไหนอะก็เอามาจากตำราของพวกเขาไม่มีตำราของพวกเราแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้หนังและละครที่แสดงประวัติอิสลามมานะอย่างพวกคีลาบ้าพวกคาลีบ้าพวกกาบ้ากันดันประกอบนู้นนะผมเคยดูในวันนี้เรื่องอะไรในละครเนี่ยละครเนี่ยเขาจะเอาเรื่องซอฮาบะเรื่องพวกคาลีบ้าทุกเรื่องเนี่ยถ้าจะแสดงเป็นหนังเป็นละครนะต้องมีเรื่องรักต้องมีเรื่องทางซอฮาบะต้องมีแฟนเรื่องต้องมีฮะอะไรมันเป็นประวัติศาสตร์ที่เป็นฮะมันเป็นเรื่องดึงดูดเราต้องระมัดระวังตรงนี้นะปล่อยในหีบเขาก็ไปเจอหีบมันอยู่ในน้ำใต้ต้นไม้เลยโมเสสเรียกมูซารัมซีสที่สองเนี่ยนะครับเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นยุคใหม่เนี่ยนะครับเป็นยุคกษัตริย์ที่โบราณที่อยู่ยุคของรัมซีสเนี่ยอยู่ประมาณ200ปีนะครับแต่คนนี้เนี่ยรัมซีสที่สองเนี่ยเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากเพราะระยะเวลาปกครองเขาเนี่ย67ปีโอ้โห67ปีบุญสวยนะผู้ที่ต่อสู้เนี่ย67ปีเนี่ยเราจะรู้ว่าคนนี้นะเขาบอกว่าอารยธรรมของอียิปต์โบราณเนี่ยที่พวกฟิรอนเนี่ยสร้างมาตลอดประวัติเป็นพันปีนะ 50% และที่รัมซีสสร้างคนเดียวเนี่ย 50% อีกว่านี่ไงดูวันอาทิตย์นี่มีรายละเอียดมากกว่านี้มันเป็นอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นจริงๆจึงเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่นะครับสำหรับผู้ศรัทธาว่าไปข่มเหงไปอาธรรมใครผู้ศรัทธาในยุคนั้นคือบานุอิสราเอลนะครับคือบานุอิสราเอลอยู่ในช่วงไหนยารัมซีสเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ในตอนศตวรรษที่16ก่อนคริสต์ศักราชนู่นก่อนที่จะสังเกตเดี๋ยวนี้ก็กี่พันปีแล้ว3,000กว่าปีแล้ว3,500ปีนะครับ3,500ปีอาณาจักรอียิปต์ในยุครัมซีสที่สองนะครับเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ รัมซีสที่สองเนี่ยเขาได้ตั้งเมืองหลวงอยู่แถวแม่น้ำนายนะตอนเหนือปัจจุบันนี้อยู่ในจังหวัดซอร์เซียแต่เมืองศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเมืองศักดิ์สิทธิ์ของเขาอยู่ที่ไปบักหรืออยู่ที่อุกซุรอุกโซนะอุกซุรเนี่ยเป็นคำภาษาอาหรับชัดๆเลยเพราะอะไรเพราะอาหรับตอนที่ชิดเมืองอียิปต์เนี่ยเขาก็เข้าไปดูพวกโบสถ์พวกอาคารของฟิรโอนนะใหญ่โตมโหฬารเขาไม่รู้ว่าเป็นโบสถ์เป็นวัดเป็นสถานปฏิบัติศาสนกิจของพวกฟิรโอนมันรู้มันใหญ่เขาก็เรียกว่ากัสรหรืออุกซุรตรงพวกของกัสรหมายถึงว่าวังเขาเรียกว่าวังเรื่องตั้งชื่อถึงปัจจุบันเรียกว่าอุกซุรแต่ดั้งเดิมเนี่ยชื่อของนี่ไม่ใช่อุกซุรชื่อเนี่ยคือไตบะนะและมีเมืองหนึ่งเหมือนกันที่ทางภาคใต้ของอียิปต์นี่นะเป็นเมืองที่มีวัดใหญ่มากวัดเรียกว่าอัลกัรนัตกัรนัตนี่ก็เป็นภาษาอาหรับเหมือนกันมาจากไหนอาหรับตอนที่ชิดเมืองอียิปต์เขาก็ไปเห็นวัดแต่ละวัดกัรนัตนี่นะเขาก็เห็นว่าเออมันเหมือนวังในประวัติของอาหรับเนี่ยที่ก่ออาหรับทางเหนือเนี่ยจะมีวังใหญ่ของกษัตริย์อาหรับคนหนึ่งชื่ออันนอร์มานเรียกว่าอัลคาวาร์นักวังใหญ่มากแต่อัลคาวาร์นักนี่กลายเป็นคาร์นักเขาก็เอาชื่อนี้มาตั้งใหม่เปรียบเทียบโอ้โหวังเนี่ยเหมือนวังนู้นแต่ที่จริงเนี่ยวัดนี่เขาไม่เรียกคาร์นักหรอกมีชื่ออื่นแล้วเราจะรู้ทีหลังนี่คือฟิรอนของมูซารู้แล้วว่าคือรัมซิสที่สองอันนี้ถ้าจะน่าที่มีน้ำหนักมากที่สุดแล้วก็มีผลเราจะรู้ทีหลังแต่สิ่งนี้เราต้องการรู้ว่ารัมซีสนี่นะรัมซีสที่สองในคุรานอัลลอฮ์ได้บอกกับรัมซีสพูดถึงรัมซีสที่สองเนี่ยว่าเป็นคนที่อ้างตัวว่าเป็นพระเจ้ามาอัลลิมตุละกุมมินอิลาฮิมกอยริฉันไม่เคยรู้เลยว่ามีพระเจ้าอื่นใดสำหรับพวกเจ้าโอ้ชาวอียิปต์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดเนี่ยไม่เคยรู้จักเลยนอกจากข้าเขาพูดอย่างนั้นนะในประวัติศาสตร์นี้เขามารู้กันทีหลังว่ารัมซีสนี่นะครับเขาได้สร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างสถานที่ปฏิบัติภารกิจทางใต้นะเพื่อจะได้บูชาตนเองจะได้ชาวบ้านเนี่ยบูชาเดี๋ยวเราจะรู้กันที่หลังเรื่องนี้นะครับนบีมูซานี่คือใครมูซานี่ก็คือท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามของเราท่านนบีมูซาก็เป็นนบีจากบรรดาอิสราเอลท่านหนึ่งซึ่งดำรงชีวิตที่ไหนที่ประเทศอียิปต์แต่บรรพบุรุษของบรรดาอิสราเอลเนี่ยของท่านเนี่ยมาจากฟิลิสตีนนะครับโดยใครโดยท่านนบียาคุบท่านนบียาคุบที่มีชื่อในภาษาฮิบรูอิสราเอลชื่อประเทศนะอิสราเอลนะครับท่านนบียาคุบได้อพยพในช่วงที่ท่านนบียูซุฟไปปกครองเมืองอียิปต์ในเรื่องยูซุฟนี่ก็ยาวน่าจะจัดเป็นบรรยายเฉพาะในเรื่องนบียูซุฟเนี่ยน่าสนใจมากและมีบทเรียนมากนะครับสำหรับยุคปัจจุบันโดยเฉพาะคนที่ยังไม่ได้แต่งงานนั่นคือท่านนบียูซุฟนะเรื่องมาลิดมายังมาลิดยังไม่มายังไม่มาเอ๊ะจะมาได้ไงบิดาของท่านนบีมูซาเนี่ยชื่ออิมรอนนะชื่ออิมรอนแล้วมันดาล่ะมีขีลาฟอิมรอนนี่มีขีลาฟเลยว่าชื่อของมูซาเนี่ยอิมรอนแต่มันดาเนี่ยมีขีลาฟท่านอิหม่ามซูไฮลีเนี่ยเป็นเจ้าของตำราเกี่ยวกับซีรอตบอกว่าชื่อมันดาเนี่ยชื่ออายาร์คาอายาร์คาและมีกระนั้นว่าอายาร์คานะแต่สำหรับอิหม่ามซาลาดีเป็นเจ้าของหนังสือตัฟซีรท่านหนึ่งเขาบอกว่าชื่อมันดาเนี่ยชื่อลูฮานะฮาเลยนะจะไม่มีจะต้องเขียนลูฮานะครับอันนี้จากอิหม่ามซาลาดีแต่ท่านได้กำเนิดในสมัยของรัมซีสที่สองนะครับรัมซีสที่สองนะครับซึ่งเป็นกษัตริย์เป็นผู้ปกครองอียิปต์ในฝันครั้งหนึ่งว่าอาณาจักรของเขาเนี่ยจะล้มสลายด้วยน้ำมือของคนหนึ่งในชาวบรรดาอิสราเอลเมื่อรู้แล้วนี่เขาก็สั่งบรรชาว่าพวกบรรดาอิสราเอลมีใครเกิดเป็นผู้ชายนี่นะเอามาเชื่อดเลยมาเชื่อถ้าเป็นผู้หญิงนี่ก็ปล่อยแม่มันเราเมื่อหนึ่งจะรู้แล้วเนี่ยก็เอาลูกไปทิ้งในแม่น้ำ อินทนามเนี่ยภรรยาของฟิรอนเนี่ยก็เห็นเอามายิ่งในวังการท้าทายของอัลลอฮ์ต่อคนที่ดื้อกับอัลลอฮ์นี่นะไอคนที่จะทำลายอาณาจักรของเจ้าเนี่ยและเจ้าไปสั่งให้ฆ่าให้ประหารชีวิตเด็กทุกคนจะได้หนีคนนี้นะข้าอัลลอฮ์บอกว่าข้าจะเอามาเลี้ยงในวังของมึงตามท้าทายนะหนีนี่จะไปฆ่าไปฆ่าเด็กทั้งหมดอัลลอฮ์บอกว่าฆ่าไปสิไอ้เด็กคนนี้ที่มึงกลัวนะจะเลี้ยงในวังในบ้านของมึงการท้าทายของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้เออมันจะใหญ่โตขนาดไหนอะนะจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสังเกตเหมือนกันตัวเกรดนี่นะถ้าเราเชื่อในทัศนะว่าบินลาดินทำว่าซาอุดีเนี่ยเป็นพันธมิตรกับอเมริการ้อยปีร้อยปีแต่คนที่กลายเป็นคนที่ทำลายอารยธรรมของอเมริกาซึ่งเป็นสัญลักษณ์การในยุคปัจจุบันเนี่ยตัวเกรดนี่นะ15 คนเนี่ยเป็นชาวซาอุดีนี่มีเรื่องคล้ายๆถ้าเราอย่าประมาทนะครับแผนของอัลลอฮฺสุบฮานาอูตาลที่ไม่มีใครคาดได้ว่าเรื่องนี้มันจะถูกจัดการยังไงพวกรอลิมพวกที่ถูกกระทำเนี่ยจะจัดการยังไงนี่เป็นเรื่องของอัลลอฮฺอันนี้ต้นตระกูลเราเข้าใจออกมายังไงท่านนบีอิบราฮิมนะท่านนบีอิบราฮิมมีลูก2 คนคนแรกท่านนบีอิสมาอีลคนที่สองท่านนบีอิสฮักท่านนบีอิสฮักมีบุตรหลายคนคนโตเนี่ยคือยาคุบนะครับในคำพีเตอราเนี่ยคำพีเตอราที่ถูกบิดเบือนนะเขาบอกว่ายาคูบเนี่ยเป็นน้องและมีพี่อีกคนหนึ่งในฉากเนี่ยตอนแก่แล้วเนี่ยจะเรียกลูกมาจะได้ให้บารักัตขอดุอาให้ในฉากนี้มองไม่เห็นเขาบอกว่ายาคูบก็เลยหลอกพ่ออันนี้ในเตอรายาคูบก็เลยหลอกพ่อนะแล้วก็เอาตัวเองเสนอว่าเนี่ยลูกคนโตนะก่อนที่พี่ชายจะมาอิสฮากก็ขอดุอาให้ให้ยาคูบเนี่ยให้มีความเจริญมีบารักัตได้รับความเป็นนบีอะไรต่างๆแล้วก็อิสฮากไม่รู้ว่าคนนี้เนี่ยไม่ใช่ลูกคนโตแล้วทีหลังเนี่ยยาคูบไปแล้วลูกคนโตเนี่ยมาอิสฮากก็บอกว่าอ้าวถูกหลอกไปแล้วอันนี้ในตะวันนี้อยู่นะว่าเรื่องแย่งความเป็นนบีตำแหน่งนบีเนี่ยเหมือนกับแย่งทรัพย์สินกันแน่นอนเป็นเรื่องเท็จทั้งสิ้นเป็นเท็จนบีพวกนบีคุณเนี่ยจะหลอกกันอย่างนี้อ่ะคนเป็นนบีไม่ได้อะไรอย่างนี้เรื่องเท็จไอ้พวกนี้มีเยอะมากนะแล้วเขากล่าวหาว่าท่านนบีลูกทำดีนากับลูกสาว2 คนมันเรื่องเลวมากเลยพวกการบิดเบือนคำเดียวเขาเนี่ยแย่มายาคุบเนี่ยก็มีบุตรหลายคนมีภรรยา2 คนคนแรกเนี่ยนะครับมีลูกชาย12 คนเรียกว่าอัสบับเนี่ยคือต้นตระกูลของบันอิสราเอลเพราะฉะนั้นวงวานบันอิสราเอลก็มาจากเนี่ย12 สิบและทีหลังเหตุการณ์ต่างๆนี่นะครับจะมีกาน้ำ12กาน้ำจะมีอะไร12นี่ก็เนี่ยสำหรับ12ต้นตระกูลนี่แหละเป็นต้นตระกูลของชาวบันอิสราเอลและมีภรรยาอีกคนหนึ่งจะมีลูกชาย2 คนคือท่านนบียูซุฟและบินยามีนอันนี้ไม่ทราบว่ามีลูกหลานมีตระกูลสืบทอดตระกูลหรือไม่แต่ชาวบ้านอิสราเอลปัจจุบันนี้ก็มาจากเนี่ยมาจาก12ตระกูลนี้นะครับ12 ตอนที่จะได้เข้าใจว่าละมูซามาอยู่ที่อียิปต์ยังไงบางคนไม่รู้มูซามาอยู่ที่อียิปต์ยังไงก็บอกว่ามูซาเนี่ยเป็นใครอ่ะมูซาเนี่ยเป็นบุตรของอัสบับเนี่ยก็เป็นบุตรของยากูบเราบอกว่าอิสฮะอิบนุอิบราฮิมอิบราฮิมเนี่ยอยู่ไหนอิบราฮิมเนี่ยมาจากไหนมาจากนี่มาจากอิรักมาจากอาณาจักรบาบิโลนตรงนี้นะและทีหลังเดินทางนะครับเดินทางไปเมืองชามนะไปอยู่ชามเสียงเข้าอียิปต์แล้วจากอียิปต์นี่ก็ไปอาศัยที่อยู่เมืองฟิลิสตีนนี่แหละนะครับก็อยู่เมืองฟิลิสตีนเนี่ยตอนนั้นก็มีใครอิบราฮิมมีอิบราฮิมมีลูกชายอิสฮากก็มียาคูบยาคูบในยุคของท่านนบียูซุฟของท่านนบียูซุฟนะก็อพยพไปอยู่ที่อียิปต์ตั้งแต่เวลานั้นน่ะตั้งแต่ยาคูบอพยพนะไปอยู่นั้นน่ะชาวบ้านอิสราเอลก็สืบทอดตระกูลอยู่ที่เมืองอียิปต์หลายสมัยหลายยุคนะครับจนถึงยุคท่านนบีมูซา ็มีประชากรเนี่ยพอสมควรนะจากชาวบ้านอิสราเอลไปอาศัยอยู่ที่อียิปต์หลายร้อยปีนักวิทยาศาสตร์บางท่านบอกหลายร้อยปีเมื่อถึงยุคมันอิสราเอลอยู่ไม่ไหวแล้วสมัยนบีมูซาเนี่ยถูกกระทำถูกข่มเหงอย่างรุนแรงมากอยู่ไม่ไหวแล้วก็ถูกประหารชีวิตกันเนี่ยลูกชายเนี่ยก็ฆ่าประหารชีวิตอย่างง่ายอยู่ไม่ไหวปฏิบัติศาสนกิจก็ไม่ได้จึงต้องมีคำบัญชาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับให้ชาวบ้านอิสราเอลอพยพชาวบ้านอิสราเอลที่มาอาศัยอยู่ที่เมืองอียิปต์อยู่กันมาแล้วหลายร้อยปีแต่อยู่ไม่ได้อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็ส่งนบีมูซาแต่ได้เชิญชวนฟิรอนเนี่ยให้เข้าศาสนาเที่ยงธรรมแล้วก็ขอให้บรรดาอิสราเอลออกจากเมืองอียิปต์ไปอาศัยอยู่เมืองดั้งเดิมของเขาเนี่ยคือฟิลิสตินก็แสดงว่าอิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศของเขาอะอิสราเอลก็เคยอยู่เนาะแต่ทีหลังมูซาก็จะนำประชาชาติของอิสราเอลเนี่ยจะกลับไปเมืองฟิลิสตินอะไรแบบอัรดุลมาร์กอะไรเป็นประเทศของเขาใช่ไหมนั่นเป็นประเทศของเราเพราะสมัยนู้นเป็นผู้ศรัทธาสมัยนี้ไม่ใช่แล้วสมัยนี้ปฏิเสธนะอิมามก็ถือว่าเป็นผู้ปฏิเสธอัลลอฮ์ก็บอกกับชาวบ้านอิสราเอลบอกว่าอันนั้นอัรดุลริซูฮามินบะอันอัรดุลริซูฮ์อิบาดีอัลซาลิฮูนถ้าจริงนั้นว่าแผ่นดินนี้แผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นแผ่นดินที่จะเป็นมรดกที่อัลลอฮ์จะให้แก่บ่าวของอัลลอฮ์ที่เป็นคนดีที่เป็นศอลิฮ์คนที่จะเป็นผู้ศรัทธานี่แหละจะเป็นเจ้าของแผ่นดินแผ่นดินของโลกนี้เนี่ยทั้งที่มันจะไม่มีเจ้าของเจ้าของคือใครเจ้าของที่อัลลอฮ์มอบให้เป็นเจ้าของแต่ใครลองฉันเคยเป็นเจ้าของจบกันเลยถ้าพูดอย่างนี้นะมาเลเซียเนี่ยเข้ามายึดเมืองไทยได้เมืองไทยจะเข้าไปยึดมาเลเซียได้แล้วพม่านี่มาเอาได้เลยเมืองไทยเอาถ้าพูดกันอย่างนี้นะแต่ที่จริงนี่นะมาตรการของผู้ศรัทธาเนี่ยแผ่นดินทุกแผ่นดินเนี่ยของใครของอัลลอฮ์นะเมื่อไรผู้ศรัทธาจะมีสิทธิ์ปกครองแผ่นดินเมื่อเป็นศรัทธาที่แท้จริงนั้นก็จะมีสิทธิ์ปกครองแผ่นดินอัลลอฮ์ก็ทรงบัญชาให้บรรดาอิสราเอลและนบีมูซาอพยพจากเมืองจากเมืองอียิปต์Allah ก็ได้บอกในสุรทูลบักรัดที่เราทำเรื่องสุดท้ายว่าอิสรับเป็นอาบิคุลบาเราได้แยกทะเลให้พวกเจ้าสร้างใจแม่กลุ่มและให้พวกเจ้านั้นพ้นปลอดภัยจากฟิรอนจากพวกเขาฟิรอนว่าบรักในอาลฟิรอนและทำให้อาลฟิรอนวันของฟิรอนนี่นะจมน้ำไปวันตุ่มตองยุรุนขณะที่พวกเจ้ามองเห็นอยู่เนี่ยที่ Allah บอกว่าفرقنا يا بحر خليفة تلاني يوتي ناي تلاني يوتي ناي تلاني دي كان نبي كي كان نبي موسى دي كامنا كان نبي شاي كان نبي شاي مي تاو تي تلاني شاي مي تاو تي تلاني تلاني قد يا تن سوسي شيك نن سمعن تو خاو لوب ياي มีรายงานบางรายงานในคำพีมีและในนั้นคือตัดชีรของพวกมุสลิมเราเนี่ยมีแต่ไม่น่าเชื่อถือนักว่าการแยกทะเลเนี่ยแยกเป็น12ทางเส้นทาง12ทางเท่ากับต้นตระกูลของเขาเนี่ย12อัสบาบเนี่ยนะอันนี้เป็นรายงานที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือนักเพราะในคุรานระบุว่ามีทางเดียวฟัดริบละฮุมตารีกันติลบะฮรียะบะซันจงตีทะเลให้มีเส้นทางเดียวตรีกันทางเดียวเยียบแบบสันแห้งเดินอย่างสะดวกนะครับอันนี้ทะเลที่อัลลอฮ์แยกให้แก่บรรดาทะเลนี้อยู่ที่ไหนทัศนะอุลามะของอิสลามสอดคล้องกับทัศนะของพวกยิวและคริสบอกว่าทะเลที่ท่านนบีมูซาข้ามนี่คือทะเลแดงอดีตเนี่ยมีชื่อโบราณเรียกว่าทะเลกุลซุมทะเลกุลซุมทะเลแดงในที่ท่านนบีมูซาข้ามนะต้องดูภาพหน่อยข้ามนะไปละThank you. นี่นี่ไงนี่ทะเลแดงทะเลแดงนี่มันอยู่ข้างล่างเนาะทะเลแดงแล้วมันจะมีสองอ่าวอันนี้อ่าวนี่อ่าวเขาเรียกอ่าวอักบะนี่อ่าวสุเอซปัจจุบันเรียกว่าอ่าวสุเอซอดีตเรียกว่าอ่าวกุลซุมเหมือนกันนะอ่าวกุลซุมนี่นะครับคือเส้นทางที่ท่านนบีมูซาแวะมาตรงนี้นะมาจากเนี่ยเมืองเขาเรียกเมนซิสเซนต์ดิเกบัสากรีแต่ภาษาฮิรูบีมันก็เรียกเมนซ์นะอันนี้คือเมืองหลวงในอดีตและเฮลิโอโพลิสเนี่ยก็คือเมืองแห่งพระอาทิตย์นะหรือดวงตาพระอาทิตย์ปัจจุบันนี้ก็อยู่ในเมืองเคโรนะก็เป็นเมืองหลวงของพวกฟิโรเนี่ยพวกอิสราเอลมาจากสองแหล่งเนี่ยมาจากตรงเนี้ยท่านนบีมูซาก็ผ่านมาถึงอ่าวกอลซัมตรงนี้นะแต่ตรงนี้อันนี้เป็นแผนของไบเบิลเล่มหนึ่งนะครับเขาวาดเส้นทางอย่างนี้แต่มีอีกเล่มหนึ่งชัดเจนกว่านี้เนี่ยอ่าวกอลซัมท่านนบีมูซามาจากตรงนี้แวะมาแล้วมาถึงต้นอ่าวกอลซัมเนี่ยตรงหัวตรงนี้นะและข้ามตรงนี้ข้ามทะเลตรงนี้เนี่ยทะเลกุลซุมอันนี้ทัศนะที่มีน้ำหนักมากกว่ามีนักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์นะคนใหม่ปัจจุบันเป็นคนอียิปต์เขาบอกว่าทะเลที่นบีมูซาข้ามเนี่ยไม่ใช่ทะเลแดงและทะเลนะเขาบอกว่าเป็นสาบทะเลอยู่เนี่ยทะเลสาบอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่ทะเลทรายทางตะวันออกของประเทศอียิปต์เขาได้กว่าทะเลสาบกอรุนแต่เป็นทัศนะที่อ่อนมากแล้วก็อ้างเหตุผลอะไรก็ไม่เข้าท่านะซึ่งอุลามะก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเห็นไหมว่าเป็นทัศนะใหม่ด้วยแล้วก็ไม่สอดคล้องกับหลายเหตุการณ์ที่มีระบุในคุรานนะครับและประวัติศาสตร์โดยทั่วไปนี่คือเส้นทางท่านนบีมูซามาข้ามทะเลตรงนี้คำถามท่านนบีมูซานี่นะรับคำบัญชาจากอัลลอฮ์ออกจากอียิปต์จะได้ไปไหนอ่ะไปฟิลิสตีนแล้วทำไมต้องไปตรงนี้เนี่ยลงมาข้างล่างนะแล้วไม่ไปตรงเลยนี่คือเคล็ดลับรัมซีสที่สองเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแม่ทัพที่เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญในด้านต่อสู้ในด้านสงครามนะเคยปกครองในทำสงครามเนี่ย67 ปีเชี่ยวชาญมากเพราะว่าไม่ได้คิดเลยว่าศัตรูของเขาอันนี้นะจะไปตรงนี้แต่ทำไมลงมาตรงนี้ฮะก็ยังโบ๊ะๆนะโบ๊ะๆบ้าๆนะก็ตามมูซาก็ต้องมีปัญหาเนี่ยเพราะมูซาเส้นทางของมูซาไปอย่างนี้แล้วทีหลังก็ไปตรงนี้นะไม่รู้ว่าโบ๊ะยังไงอ่ะนะนี่คือท่านนบีมูซามาแล้วนะมาตรงนี้นะนี่คือต้นหรือหัวเอาอะไรเอาต้นยงมานะเอาของทะเลแดงอ่ะมูซาท่านนบีมูซามาตรงนี้แล้วก็นี่คือใครอ่ะคือฟิรเอานรัมซีสที่สองนะก็ตามเข้ามาตรงนี้ที่จริงนะมันก็เป็นเรื่องฉลาดจริงๆเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์กำหนดเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์วางแผนไว้มูซาก็ไม่ได้มาตรงนี้แต่ก่อนมันไม่มีนะเนี่ยช่องไอ้สุเอซเนี่ยมันไม่มีนะมูซาก็เดินทางตรงนี้ได้แต่ไม่ได้มาตรงนี้เขาบอกว่าระยะความกว้างของอ่าวกุลซุมนี่นะมากที่สุดเนี่ย70-80 กิโล70-80 กิโลแต่ถ้ามองถึงระยะตรงนี้น่าจะ10 กิโล15 กิโลโดยประมาณกว้างนี่มันจะอยู่ตรงนี้อันนี้ประมาณ10 กิโล15 กิโลนะถ้าทะเลเนี่ยแยกคิดดูสิ10 กิโลหรือ5 กิโลนะมันอยากจะผ่าให้นึกภาพนะมันถูกแยกเป็นสองซี่นะถูกแยกเป็นสองซี่ขึ้นมาที่มาเนี่ยมารอตรงนี้แล้วนะก็พวกฟิรอนนี่ก็ติดตามก็เห็นแล้วว่ากองทัพของฟิรอนและกองทัพของมูซาเนี่ยจะเอกันละพวกบรรดาอิสราเอลก็บอกกับท่านนบีมูซาอินนาลมุดรากูน เขาจะทำแง่เลยอ่ะทำแล้วเราโดนแง่เลยอ่ะฮะนบีมูซาบอกแค่ละอินนามะยารับบีซาฮดีไม่เลยอัลลอฮ์อยู่กับเราอัลลอฮ์ช่วยเหมือนที่ท่านนบีมุฮัมมัดอพยพนะอาบูบักรบอกกับนี่ก็มองในถ้ำนี่นะเห็นแง่เลยมาฟังลูกับอิสมาอินอัลลอฮ์ซาลิซุมะแต่หวังอะไรอย่าว่าสองคนอย่าผู้ที่สามเนี่ยคืออัลลอฮ์หมายถึงว่าอัลลอฮ์อยู่กับเราอย่าหวังอะไรอื่นนอกจากความดีต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่มาเราจะยังไงจะทำยังไงศัตรูอยู่เบื้องหลังทะเลอยู่เบื้องหน้าทำยังไงหนีอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วทำยังไงนบีมูซาการะธรรมดาจะกำลังมาให้ตีทะเลไม่ใช่ไม่เท้าตีทะเลกลายเป็นสองซีกเนี่ยภูเขาเนี่ยนี่แม่นะอะไรทะเลเนี่ยกลายเป็นสองซีกนะซีกหนึ่งเหมือนภูเขาแล้วกับนี่เป็นกลายเป็นทางเดินสำหรับประชาชาติอิสราเอลนะในข้อมูลในคัมภีร์เตารอนบอกว่าสายไฟที่ออกจากอียิปต์เนี่ยกับเรื่องในมูซาเนี่ย600,000แต่อิหม่ามอิบนุกะซีรบอกว่าไม่น่าเชื่อดูจะบอกที่หลังว่าไม่น่าเชื่อทำไมถ้าอย่างนั้นจะไปอยู่ในหลักพันหรือหลักหมื่นแต่คิดดูหลักพันหลักหมื่นมันก็เยอะเหมือนกันนะหลักพันหลักหมื่นเนี่ยที่จะเดินทางกลางอะไรภูเขาทะเลฮะภูเขาทะเลอย่าไปเชื่อหนังกันนะไม่ได้เรื่องเลยหนังที่เขาทำมันไม่ได้เรื่องหรอกของจริงเนี่ยมีใครคาดได้หรอกเดินเนี่ยทางแห้งสะดวกราบรื่นเมื่อเดินถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะในคัมภีร์เตารอนบอกว่าอิสราเอลนี่นะอิสราเอลเนี่ยไปบอกกับกองทัพของเขาว่าเห็นไหมข้าเป็นพระเจ้านี่ทะเลมันเปิดให้ฉันแล้วเนี่ยฉันเวรมาสักการณ์สำหรับตัวเองก็เฉลยโอกาสจะได้หลอกชาวบ้านนี่จะตายหรือยังหลอกชาวบ้านเห็นไหมเนี่ยทะเลเนี่ยมันจะได้ตามมันได้ก็นบีมูซาตอนนั้นถึงนี่แล้วแล้วก็สองซีกนี่ก็ยังเป็นภูเขานะทะเลอยู่นะฟิรอนก็ถูกหลอกไปแล้วเนี่ยเข้าไปตามเมื่อถึงกลางทางแล้วถึงกลางกลับไม่ได้แล้วเนี่ยบาซาเวนี่ไม่ได้แล้วใช่ไหมก็อัลลอฮ์ก็สั่งให้ภูเขาสองลูกนี่ภูเขาทะเลน้ำมาสองลูกนี่นะให้กลับเหมือนเดิมก็จมกันไปหมดนะว่าอัลลอฮ์ก็นาอัลตุรามแล้วบอกว่าทำให้จมกันไปหมดนะครับท่านนบีก็เดินเส้นทางตรงนี้ท่านนบีมูซานะครับแล้วก็เดินต่อไปถึง ข้อมูลที่เราต้องการรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องในเส้นทางของท่านนบีมูซาเพราะเรื่องนี้เราศึกษาต่อเนื่องซูตุลบักรานี่มีประวัติของมนุษย์อิสราเอลตั้งแต่ออกจากอียิปต์จนถึงสร้างอาณาจักรที่เมืองฟิลิสตินสมัยท่านนบีดาวูดและนบีสุเลมานเรื่องยาวมากสุรุตุลบักรยาวมากและจะอยู่กับพวกอิสราเอลอยู่นานจะคุกคีกับพวกยิวเยอะจะได้รู้จักมันหน่อยแต่ท่านนบีมูซาได้เดินทางนี้นะครับเดินทางที่นี้นะครับแล้วมาอยู่ในเนี่ยในทะเลทรายซีนายนะหรือซีนาเนี่ย40 ปีหลงอยู่ตรงเนี้ยชาวบรรดุสัยและจะเข้าที่หลังเนี่ยก็หลังที่ท่านนบีมูซาเสียชีวิตเนี่ยไปถึงจะเข้าแล้วเนี่ยจะเข้าเมืองฟิลิสตินแล้วเนี่ยจะเข้าไม่ได้ก็ต้องกลับเมื่อท่านนบีมูซาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยลูกน้องซึ่งจะเป็นนบีเหมือนกันชื่อยูซาบินูนก็จะพิชิตเมืองฟิลิสตินต่อไปนะครับข้อมูลที่เราอยากจะศึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องประวัติเนี่ยการจมน้ำของฟิโรนก็ไม่ขัดแย้งกันนะครับว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับแต่อุลามะหรือนักวิเคราะห์ขัดแย้งกันนะว่าที่จมเนี่ยคือใครที่จมเนี่ยมีทัศนะหนึ่งบอกว่าฟิรอนที่จมเนี่ยที่ตามนบีมูซาไม่ใช่รัมซีสที่ข่มเหงมนุษย์อิสราเอลและที่เคยโต้เถียงกับนบีมูซาในหลังเหตุการณ์เนี่ยคือรัมซีสแต่คนที่ตามนบีมูซาเนี่ยลูกชายเขาชื่ออะไรชื่อมารันบิตาที่มารันบิตาพระเจ้าเล่านี่ก็บอกว่ามัมมี่ไอ้ศพของเขาอะมัมเมียของเขาอะนะมัมมี่มัมเมียของเขาอะนะศพของเขาอะไปเจอที่ไหนเนี่ยหรือที่ไหนจะให้ดูภาพนะไปเจอที่คูโบนู่นนะที่ทางใต้เนี่ยของอียิปต์นะเจอศพของเขาเนี่ยมัมมี่ของเขาเนี่ยแล้วก็เอาไปวิจัยที่เมืองฝรั่งเศส ปรากฏว่าเจอที่ลำคอนี่มีเกลือทะเลมีเกลือทะเลก็ได้มีนักวิชาการประวัติศาสตร์ที่เคยวิเคราะห์และติดตามเรื่องนี้เนี่ยมีคนหนึ่งชื่อมูริสบูกายเป็นคนฝรั่งเศสสนใจเรื่องศาสนาอิสลามคนนี้เคยพบกับเชคอับดุลมาจิดยินแดนนี่เป็นอาเลมประเทศยิมเนเชคอับดุลมาจิดก็ถามเขาเรื่องนี้บอกว่าวิจัยยังไงเห็นยังไงเขาบอกว่าพบว่ามีน้ำเกลือทะเลอยู่ในลำคอคาดว่าคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นฟิรอนเพราะแน่นอนเนี่ยคนนี้เนี่ยมาเริ่มดีตาห์กับรัมซีสที่สองนะพ่อเขาอะนะอยู่ในยุคเดียวกับท่านนบีมูซาเพียงแต่ว่าเขาวิเคราะห์ว่าคนไหนล่ะที่ตามท่านนบีมูซาไล่ไปถึงทะเลและจมในทะเลคนไหนมีทัศนะบอกว่ามารินดีตาห์นี่แหละและมีทัศนะหนึ่งบอกว่ารัมซีสที่สองเองทัศนะของมารินดีตาห์นี่ก็เหตุผลอย่างนี้ว่าเนี่ยเขาไปพบศพแล้วก็วิจัยแล้วปรากฏว่ามีเกลือที่ลำคอแต่ทัศนะที่บอกว่ารัมซีสที่สองเนี่ยเป็นคนที่ตามท่านนบีมูซาเขาบอกว่าอาณาจักรอียิปต์สมัยยุคใหม่ในสมัยของอียิปต์โบราณเนี่ยเขาบอกว่ารัมซีสที่สองเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหลังที่ตายไปแล้วอาณาจักรเนี่ยล้มสลายไปแล้วก็อารยธรรมของอียิปต์โบราณเนี่ยก็ถือว่าตั้งแต่เวลานั้นเนี่ยล้มไปก็เป็นมาจากการของกุรอานเนี่ยเราจะศึกษาเรื่องนี้ว่าอัลลอฮ์ได้พูดถึงพวกกษัตริย์ที่เป็นผู้อธรรมและอัลลอฮ์ลงโทษพวกเขาเนี่ยจนให้อารยธรรมและความเมตตาของเขาเนี่ยหายไปจากดุนยานี้มึงไม่ร้ายกษัตริย์เนี่ยคือฟิรเอารัมซีสที่สองเนี่ยเพราะมารันบิตาเขาบอกว่ามารันบิตาเนี่ยไม่ค่อยมีบทบาทนะไม่ค่อยมีบทบาทก็น่าจะเป็นรัมซีสเหมือนกันอย่างไรก็ตามที่แน่นอนนะครับว่าที่ตามนบีมูซาเนี่ยเป็นฟิรเอาคนหนึ่งนะจะเป็นพ่อหรือจะเป็นลูกก็ตามนะครับแต่จมยังไงดังที่เราอธิบายนะครับแต่มีรายงานบางรายงานว่าเมื่อเข้าในระหว่างภูเขาทะเลสองลูกนี้นะจมแล้วเขาบอกว่าฟิรอนได้ประกาศด้วยศรัทธาข้าได้ศรัทธาต่อพระเจ้าของชาวบ้านในอิสราเอลที่เขาศรัทธากันนะครับอันนี้ก็เป็นอายะบทหนึ่งที่ระบุในสุรยูนุสพูดถึงเรื่องนี้นะครับและในสุรยูนุสอัลลอฮ์ก็บอกว่าوَالْفَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً แล้ววันนี้เราจะให้ศพของเจ้าเนี่ยออกขึ้นมาจะได้เจ้าเนี่ยเป็นอายะเป็นสัญลักษณ์เป็นมหัศจรรย์ในคัมภีร์เตารอนเนี่ยมีระบุว่าเมื่อจมแล้วก็คิดดูสิกองทัพทั้งหมดในอยู่ระหว่างภูเขาทะเลสองลูกนะจมแล้วจมไม่หมดพวกบรรดาอิสราเอลเนี่ยมันขี้ขาดมูซาบอกว่าฟิรอนตายแล้วไปเดินทางต่อเขาบอกว่าไม่เชื่อมันกำลังตามอยู่ฟิรอนนี่มันตายไม่ได้เราไม่เชื่อมูซาก็ขอดุอาให้อัลลอฮ์เอาศพของฟิรอนขึ้นมาแล้วขึ้นมาที่จะเป็นเรื่องแปลกนะจะเป็นมารันดีตาหรือจะเป็นพ่อของรัมซีสจะเป็นใครก็ตามศพทั้งสองอยู่ดาบวดจมไปแล้วเนี่ยจมในอ่าวนี่มันน่าจะหายไปแล้วนี่แค่แม่น้ำแค่คลองนะบางคนเนี่ยจมเนี่ยไม่เจอแล้วนะแค่คลองนะแต่นี่ทะเลทั้งอ่าวนะถ้าจมก็เลยแล้วศพเนี่ยออกมาได้ยังไงออกมาเนี่ยเพราะอัลลอฮ์บอกในกุรอานฟะลิยะมานูนัจญีกะบิบะดันจมแล้วเนี่ยจะเราจะให้ศพของเจ้าเนี่ยออกขึ้นมาจะได้เป็นอายะเป็นมาสกะให้คนรู้นะครับพวกเราเราก็บอกว่านี่แหละที่มันปรากฏในยุคปัจจุบันนี้ให้คนรู้เหตุการณ์ว่าเกิดที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้น เรารักษาไว้ ยังอยู่ที่อยู่ที่ไคโรอยู่ที่ยุทธภัณฑ์ที่ไคโรนะก็มีห้องต้องจ่าย30 ปอนด์ถ้าเป็นคนอียิปต์ถ้าคนต่างชาติ200 ปอนด์เพราะว่าไม่ต้องไปเลยไม่ต้องดูเลยอ่านคุตอ่านก็พอแล้ว สำหรับผู้ศรัทธานะสำหรับผู้ศรัทธาอันนี้จะเป็นเรื่องของประวัติของพวกวันบ้านในอิสราเอลที่ได้อพยพกันนะครับอพยพในยุคของท่านยุคของคุณฟิรอนรัมซีสที่สองนะนี่อธิบายแล้วก็ป่ะอธิบายเนี่ยอียิปต์นะเนี่ยเอากุลซุมเนี่ยเอาทะเลแดงเนี่ย อันนี้อิบนี่ไงตอยบ้านเมืองศักดิ์สิทธิ์ของรอมซิสที่สองอันนี้แหละคือตอยบ้านอันนี้ถ่ายมาตรงนี้มาใหญ่แล้วเนี่ยว่าดินมูลูกลำธารกษัตริย์รอมซิสมาฝังอยู่ตรงนี้เขาบอกว่ารอมซิสเนี่ยยิ่งใหญ่จริงๆนะเพราะว่าโครงการของเขาอาคารที่เขาสร้างไว้นะอาจารย์ของเขาเนี่ยยิ่งใหญ่มากจริงๆแม้กระทั่งกูโบของเขาหลุมอาคารฝังอ่ะใช้เวลา12ปีเพิ่งขุดได้เห็นได้เนี่ยยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเมื่อประมาณ10กว่าปีได้เจอที่ฝังของรัมซีสนะครับอยู่ตรงนี้นี่อยู่เมืองไตบ้าเหมือนกันอันนี้แม่น้ำไนก็ห่างจากแม่น้ำไนนี่ไม่กี่กิโลนะครับใช้12ปีจะได้สร้างนี่ครับเนี่ยนี่เป็นเรียกว่าเป็นสถานที่ฝังกษัตริย์รัมซีสที่2อันนี้จะเป็นเสาที่อยู่ในอาคารของเขาอันนี้ก็เหมือนกันเสาของเขาเนี่ยตอนกลางคืนที่ฉายมันจะได้ให้รู้ความเย็นเขามีขนาดไหนทั้งหมดนี่หายไม่เหลือละลายที่เหลือก็เหลือคนโง่ที่ไปบูชาพวกนี้ที่ไปเที่ยวเรื่องนี้นะคนโง่ที่ไปเที่ยวเรื่องนี้และมีคนโง่ที่ยังเชื่อในความเย็นของพวกฟิโรถึงปัจจุบันนี้อย่างตกตะวันตกนี่หลงทั้งที่อัลลอฮ์ได้ทำให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นมหัศจรรย์ได้รำลึกถึงความเย็นของอัลลอฮ์ตรงนี้นี่เขายิ่งใหญ่ใช่ไหมแต่ใครเนี่ยที่จะใหญ่กว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ยังมาหลงกับเรื่องนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นในหลักการของศาสนาอิสลามของเราเนี่ยการระลึกถึงเรื่องนี้เรื่องเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนว่ายังไงท่านนบีอพยพจากเมืองมักกะฮ์ไปมะดีนะห์พบว่าชาวยิวเนี่ยถึงสิ้นอดวันอาชูรอฟิลมุฮัรรอมท่านนบีถามพวกยิวเนี่ยถึงสิ้นอดวันนี้ทำไมเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ท่านนบีมูซาปลอดภัยจากฟิรอนและฟิรอนจมน้ำในทะเลเรามูซาจึงขอบคุณอัลลอฮ์และถือชื่อวันนี้เราก็ทำเหมือนท่านนบีมูซาท่านนบีมูฮัมมัดว่าอย่างนั้นก็เราก็ต้องทำด้วยเพราะเรามีสิทธิสมควรอย่างยิ่งที่ต้องขอบคุณอัลลอฮ์เพราะอะไรเพราะเหตุการณ์ของมูซาจากฟิรอนไม่ใช่เหตุการณ์เฉพาะบุคคลมันเป็นสัญลักษณ์แห่งการประทะระหว่างสัจธรรมและความคิดและก็สัจธรรมได้รับชัยชนะจึงต้องมีการนึกถึงบุญคุณถึงพระมหากรุณาของพระสุภาณวตารช่วยเหลือผู้ศรัทธาและเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาของพระสุภาณวตารละจะได้มีกำลังใจว่าเราถึงที่เราจะถึงที่เราวันอัชรอนนึกถึงวันนี้ถึงวันที่มูซาหนีจากฟิรอนหนีไม่รอดและอัลลอฮ์ช่วยมูซาฟิรอนจมน้ำมูซาชนะเราก็จะมีกำลังใจว่าผู้ศรัทธาถึงแม้ว่าจะอ่อนแอแต่ถูกอาธรรมถูกข่มเหงเนี่ยสักวันหนึ่งอัลลอฮ์ก็จะช่วยเหลือเขาเป็นบทเรียนที่เราต้องรำลึกนะครับจากอายะห์ต่างๆเนี่ยราชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นประชาชาติที่ประเสริฐยิ่งดีมากที่สุดถ้าหากว่าปฏิบัติตามคำสัญญามั่นตามคำบัญชาตามกฎเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามที่มาจากกุรอานเราต้องเยี่ยมเกรงอัลลอฮ์และกลัววันเตียมะและเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่การตอบแทนแห่งวันเตียมะการทดสอบเป็นแนวทางแห่งความประเสริฐใครที่จะมีความประเสริฐในโลกนี้เนี่ยต้องโดนทดสอบแต่อยากจะอยู่สบายสบายไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องโดนอะไรเลยและจะมีความประเสริฐที่ไม่ได้นะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนะอิซะมัลญะซาอิมินอิซะมิลบะลาการตอบแทนอันยิ่งใหญ่ขึ้นอยู่กับการทดสอบอันยิ่งใหญ่ยิ่งโดนทดสอบจะยิ่งมีผลและบุญยิ่งขึ้นตำแหน่งนะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเราได้รับบทเรียนการที่ต้องยืนหยัดในศาสนาธรรมชาวบ้านอิสราเอลอยู่ที่เมืองอียิปต์เป็นร้อยปีก็ยืนหยัดในศาสนาในแนวทางอันเที่ยงตรงก็ไม่ยอมบิดผิวไม่ยอมทำชีริกเหมือนพวกฟิรอนต้องทำชีริกกันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองแต่เขาจะรักษาศีลการให้เอกภาพแด่อัลลอฮฺยังตลอดกาลอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยก็อพยพนี่แหละคือการยืนหยัดในสัจธรรมถึงแม้ว่าจะประสบความหายนะในตัวเองหรือในครอบครัวของเราหรือในทรัพย์สมบัติของเราเราต้องยืนหยัดและเราต้องเชื่อว่าความช่วยเหลือที่มาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาย่อม ย่อมจะอยู่กับคนที่มีความมั่นใจอัลลอฮ์คนที่มีความอดทนมีซับบัรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่คนที่อ่อนไหวคนที่ไม่มีซับบัรคนที่ขี้สงสัยเห็นอัลลอฮ์ช่วยสักทีนะมุสลิมเนี่ยโดนคนเละเลยเห็นอัลลอฮ์ช่วยสักทีนี่เนาะคนที่มีสงสัยนี่อัลลอฮ์ไม่ช่วยหรอกคนที่มีความเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ต่างหากคนที่เชื่อในคำสัญญาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะรับความช่วยจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ก็ขอให้เป็นบทเรียนอันดีงามสำหรับสามอายะห์นี้ที่เราได้ศึกษาไว้นะครับซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ต่อไปนะครับพบกันวันพุธต่อไปมีคำถามไหมอะไรนะทำไมก็อยู่พร้อมๆกันนะอยู่พร้อมกันอยู่พร้อมกันเป็นพี่ชายของท่านนบีมูซาบางท่านก็เล่าว่าเป็นน้องชายก็อยู่พร้อมกันไปไหนก็ด้วยกัน ครับไม่มีอายาโยยาที่มีบอกว่าไม่มีหลังจากนี้ตายไปแล้วเนี่ยมีใครจะช่วยใครได้เนี่ยท่านเมียนิจโยริสมีบอกว่ามีสามอย่างที่ช่วยได ้มีพูดถึงวันเทียมอ๋อวัน เทียมไม่ใช่ แล้วพูดถึงคนไม่พูดถึงการกระทำของเราเวลาสอนเนี่ยบุตรที่ดีเนี่ยอันนี้เราสะสมไว้บุตรที่ดีเนี่ยก็สะสมไว้ประสบการณ์เจริญจะเป็นทรัพย์สินของเราไอ้โมความรู้ที่ดีเนี่ยของเราไอ้บุตรวันเกี้ยคนอื่นของกับลุงยิบเนี่ยนี่มันช่วยผมไม่ได้จะเอาพักแค่ไหนจะมาช่วยผมก็ไม่ได้ไม่รอดหรอก ตายจะตายด้วยกันแล้ว นะไม่รอด ที่ว่าข้ามข้ามทะเล ที่ว่าแค่เป็นพันเลยนี่ถ้ามันไม ่เป็นแสนอย่าง นี้ท่านนบีมูซาวันเกียร์มากมาจะกระทำให้ท่านนบีมูซาได้พูดอยู่จะปิดดวงอาทิตย์แบบอาซาซาดิวเนี่ยกี่สมัยสมัยหนึ่งเฉพาะมูซาบรรดาถึงปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นบรรดาของนบีมูซาอีกคนหนึ่งบรรดานบีมูซาเนี่ยมีผู้ศรัทธาส่วนหนึ่งที่จะเข้าสวรรค์และมีส่วนหนึ่งที่ปฏิเสธศรัทธาพวกนี้ก็นรกรายงานที่เตารอได้ระบุว่า 600,000 เนี่ยอิหม่ามอิบนุกะซีรบอกว่าไม่น่าเชื่อเพราะนบียาคูบเนี่ยเข้าในยุคนบียูซุฟเนี่ยเข้าเมืองอียิปต์เนี่ยนะลูกหลานของเขาเนี่ยเพียง60คนหรือไม่ถึง100คนและอยู่ที่เมืองอียิปต์เนี่ยไม่กี่สมัยอ่ะประมาณ 5-4 สมัย4หรือ5สมัยยุคกันนะยุคและยุคนี้มันแต่จะมีลูกหลานเป็นแสนเป็นไม่ได้ผมก็ไม่น่าเชื่อ น ี่ พวกที่เราถือตัวเชื่อก็เคารพตัวคำคำแบบไม่มีนั้นที่บ นนี่ยังไม่มาย ังไม่มา เลยยังไม่ถึงมีหมดแล้วเรื่องที่จะมาต่อไปนี่เกี่ยวกับเรื่องอะไรคือบางเรื่องนี่นะตำรานี่ก็ไม่มีและบางเรื่องเนี่ยต้องไปศึกษาไปเปรียบเทียบกับคำพีจะได้รู้เรื่องรายละเอียดบางประการคือเราไม่อาศัยคำพีของตอร่าหรืออินยิลเนี่ยเป็นข้อมูลที่แน่นอนนะแต่ท่านนบีบอกว่าข้อมูลของเขาอะนะที่ไม่มีอะไรที่จะปฏิเสธมันในศาสนาของเราเนี่ยเราก็รับฟังได้ไม่ต้องเชื่อและไม่ต้องยืนยันและไม่ต้องปฏิเสธรับฟังได้นะครับแต่ถ้าในคุรานในสุนนะมีปฏิสุบก็ไม่ใช่อันนี้เชื่อไม่ได้แล้วอันนี้เชื่อไม่ได้นะครับฉะนั้นบางเรื่องเราก็ต้องอย่างเนี้ยหลังที่ท่านนบีมูซารอดแล้วนะพ้นจากฟิรอนแล้วก็จะไปอยู่กับชาวบ้านมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์มีเรื่องเชือดวัวมีเรื่องที่เขาจะไปไหว้ลูกวัวมีเรื่องที่ท่านนบีมูซาขึ้นไปพูดกับอัลลอฮ์ในภูเขาอัตตูรเนี่ยอยู่ที่ไหนอันนี้ก็มีต้องแล้วภูเขาตัวนี้มีขนาดเยอะเนี่ยต้องไปศึกษาต้องไปค้นเยอะมากเรื่องเนี้ยแต่ซึ่งบางเรื่องเนี่ยไปค้นในตำราตัดสีธรรมดาเนี่ยก็ไม่มีหรือจะมีการดูหรืออย่างน้อยเนี่ยก็จะมีผู้มาอยู่แถวนั้นแถวนั้นเราก็ต้องไปเปิดแผนที่มาดูเนี่ยตามมันอยู่ที่ไหนเรื่องนี้เนี่ยก็ขอให้ตระหนักว่า เป็นข้อมูลที่น่าสนใจถึงแม้ว่าเกี่ยวกับประชาชาติยุคก่อนนะแต่บทเรียนสำหรับเราเราถือว่ารายละเอียดนี้มันอยู่ในเนื้อหาของคุรานก็หมายถึงว่าศึกษารายละเอียดตรงนี้เนี่ยจะเหมือนศึกษาเนื้อหาของอัลกุรอานนี่อัลลอฮ์บอกว่านบีมูซาฟากทะเลเนี่ย เราก็อ่านว่านบีมูซาตะเลถานะแค่อ่านอย่างเงี้ยแต่พวกเราอ่านมาตรงไหนและทะเลตรงไหนนะครับมันจะทราบซึ้งมากกว่าและจะให้เราเนี่ยรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของที่ที่มันเกิดขึ้นมันขนาดไหนนะครับรายละเอียดเนี่ยก็ขอให้พี่น้องติดตามสนใจในเรื่องนี้นะครับและให้เนียดดีนะครับบวชเป็นเรื่องเป็นการศึกษาอัลกุรอานนะครับไม่ใช่เอาจอมาแสดงนี่หมายถึงว่าเพี้ยนแล้วอ่ะนะมันก็ยังอยู่ในเนื้อหาของอัลกุรอานนะครับอัสสลามุอะลัยกุม วะรอห์มะตุลลอฮ์อัลลอฮ์ให้มันมาอยู่